Badri Djini a les fins était à Jabala Djini, à Soudouna, à Takaboul de Koro, Cheikh Nassila, à Bora, à Bora, Alhamdoulilah, à Khadiyama, à Allah Imam Nurdiyama. Allah Imam Nurdiyama, à Dimna Zawuli, la donne ma boîte à la main. Il y a un bon mouton d'Aja, quoi d'un ta, ma ta, mais quoi, ça, à Mouda, à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ou à Maja, ni baba ta mali ah baba ta mali o makoma ko ni ah ni ba ti ti ya ara do ni bo nan du agar ni ni si do ni do ya ulara ba ko jira ju wamina o tu wa ni da o wo na fa bu ya ni ulara ni amma fere ta ko mo kru la bandu ni si wala ya ni ka hambina ni am bora wura amma do no mo ta ya wai shi ko biye na kayo na ngara mo be ka ngara mo be al fa bora da me ay yo ko do go da me ni do ko go be ay en na na ngba ka ni tara ka ni inde ni na karanga anga de wele ni na na de wele ta anga bo ay ta ko ba na julta ay na na ti na yer ta jo me ta mu ni ka ti ni ni ka na bi la wo nda ni ni ni ka na Allah la aku pas dia Allah nak kena si jamur mi bea ayah jadi bema bea atau bahan ini mana saya ibu tinggi ni nak mana tuh ini jadi yang lo amni sila kerangka alhamdulillah hujan tu korba bahan ini kan aku itu tidak betul ni Allah yang kahang junam yang hake asli dah tuh ini kamu semua kata sih mak والله يا مدد فضلكني هل جامد وكال هل جامد وكال الحمد لله رب العالمين مين بك ربي لا تعطاك ولي ولي هو اللي جاء لي هذا وكال صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا مين يا رب الله كيل الجامع انت عم سيت انيام هاي كي كان غير كرسينا ya de sina ni solta kay ka bo gona chomo biera gutu chomo biye tana chomo biye kanalu bi non bare ni te ginom lo ko na ti batti ke parti era kanom de e na pare ya ala de ki kar kar ne famie ka bayu kali orang ro e ya fama chomo ba ke toan anda masih kesuina dan anda jasa lalik kenyari anti karalo. Kahina ini kajian fa konon di bama minum al Quran itu. Dan le selamanya nama terasa betul ya. Selamanya ka babur sih ya. Alah keheran ni keheran dulu kita. Alah ke selamat dulu dia. Alah ke ben ni ke dulu nata. Alah ke selamat dulu dia. Nanti kata angkar mawar kaya sekarang. Hal ni angkar urik buna jitu kuna. Nyoso Allah munir anu kan bagalo jama mi biya da diga na ya abiya kan bagalo mawar na sangara nyasi ya sawali de na bambara koso de na bambara koro koso de na din koso anu na na biya le koso kana dubu jel da kan ya koso ture anu ci ora Allah munir afar ka bla ka ta ci mi nya anu tana kan gutu kan gona kan andi se su na ko fo wala ni do tije nom lo ni je kana wo ka de bona do hal ni fie do le taka do ma ti ara wo yo ke wo ka to bona ka kere kere su na ko kana ga no tanga ga du bata yanyi arbiya ke to ayi wa salama jama biya ke to ayi na uzu billahi minna shaytani rajim na uzu billahi minna shaytani rajim bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammadin. ايوا ناس صلوا على رسولنا محمد صلوا على محمد ايوا ناس صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على صفي جنوبنا محمد ايوا ناس صلوا على صفي جنوبنا محمد صل عليه وعليه وسلم اللهم صل عليه وعليه وسلم فصلوا عليه ثم نعوا من غارب داره صواب وياكم على الله وعده وين لنا رجوه يلا يا جعل اسمعي لحسن وصفات اليولى بمعنى سمعنا وطار الله سمع مرا جميع مجد حيث سمو الله يا ربي اونا فالمعنى يا ربي اونا فالمعنى ويا رب اليوني فالمعنى اللهم اغفر الله ورحمه ولك يا ابن ابي المصطفى ربنا ونور الله ابراه ولك يا ابن ابي المصطفى ربنا ويسر الله اجابه ولك يا ابن ابي المصطفى ربنا وانزه راحه بعد الموت ولك يا ابن ابي المصطفى ربنا وعليهم قومه صبرا ولك يا Inna bihi al-mustafa illana wa la tu'arimna wa nurama hadiyatan wa silata ila ruhi habibina wa habibina wa ila arwahi amwatina ajmain ramadika ya ramadina ingfiri liayina wa mendina ramagfiri liayina wa mendina ala merihamu liayina wa mendina ya zal asma'il husna wa fadl ala bimana ala thamma nawza ala wa mara جمع بعد أي سمو على جمع بعد أي سمو على يا رب اليونا فالمعنو مويد يا رب اليونا فالمعنو مويد ويا رب اليونا فالمعنو مويد نعوذ نعوذ يا فمانيني بلا ni ala ta fa baye abato sana walma ni akari la masa gune fa banyini bila ni ala ta fa baye abato sana walma ala idrisa fare fa banyini bila ni ala ta fa baye abato sana walma akorore fa banyini bila ni ala ta fa baye abato sana walma ala idrisa buake fa banyini bila ni ala ta fa baye abato Nana walma wallahi baba baba banyini bila kala safa baye minade kamalo nana walma baba laika dumi banyini bila kala safa baye minade kamalo nana walma ya jula je baba banyini bila kala safa baye minade kamalo nana walma alai basani baba banyini bila kala safa baye minade kamalo nana walma alai karim baba banyini bila kala safa baye minade Kabodu na walma. Ndana jamu safi fa banyini bila. Kala da fa baye. Kabodu na walma. Mutu ni mami fa banyini bila. Kala da fa baye. Kabodu na walma. Sana limami fa banyini bila. Kala da fa baye. Kabodu na walma. Anu rubona kalmo de meseni fa banyini bila. kala dafa baaya amu sana walma ani wala yitu hina ni baraka ni bismillah ne gere gere mata to gale rahmani rahmani asam gara salka ala ani raba ma tumna daga ke dire galo ra moti ma la ra asaba to mena sawabi anu gona na baru barage wa ya ko anangan ba yoru bodu kanu barage ala ala le fe wa da ni mami barage wa ya ko analo yoru bodu kanu barage ala ala le fe wa da analo mami barage wa ya ko ni yoru bodu kanu barage ala ala le fe al mami kul bari barage wa ya ko ni yoru bodu kanu barage ala ala le fe ni mami ta no garu barage wa ya ko anangan mo babaru barage ala ala le fe Allah ke le waina Allah lore la garjo aina talaka marge jidra Allah lore la garjo ain digilaka marge jidra ya ningala we sale andari nema jidi wadali akil sama jidi anya nam nyoma alkari nam nyonyuma aladi yale mana ye man sal mahamalamu amila yale ke walnga dadje nanyala bata sira ye na lale tika sorika kar kar pura anya na bako bia ya ningala we sale andari nema jidi wadali akil sama jidi ala sayidina anya kundinga ma muhammad sana jamba wa yenye markiti jidi ala ali sayidina anya kundinga ma muhammad sana jamba itu ya kete bianda di ali samawati wala adi sadi barka samidama ali samawati wala adi sadi barka samidama ali samawati wala adi anya ande se buru kota kafodi ya la lazima ya le togoru tigi alozina donu manu manu watiba ya manguru tigi ayola manguru barna tigi sama ay ma tanu man dan me ka togodi ka ayerera ala sami ka to bang ka ayerera ala sami ka to kiri ka ayerera ala wala ki yero bodu kono ko ale kin ala ma mara wala ko ma tanu me ka nyanga barka jamya bandia ajamya la ga funina ala mo akere ala akere ala ala ya ningala we na ja luka andar ke la la ra ali auna Aindan dia manile ra balmuwal la dia manmo wayadu yanyal mam amadu watara dia ma balmuwal la dia manmo wayadu yanyal mam ali gbema dia ma balmuwal la dia manmo wayadu la yusuf dia ma balmuwal la dia manmo wayadu angal mo yusuf samara delem ya ma balmuwal la dia manmo wayadu jamba toma dia ma balmuwal la dia manmo wayadu ya dama fetiga dia ma balmuwal la dia manmo yorbo dugu tigilem bi ama lala de manmo wayadu aladi morba di ama lala de manmo wayadu dangama munni fa fitini di ama lala de manmo kamda ma umara di ama lala de manmo dangama munni ru di ama lala de manmo dangama basiru di ama lala de manmo dangama mo to di ama lala de manmo dangama mo yusuf di ama Allah la de manmo agar mo habibullah de ma Allah la de manmo yor bor karamo gor de ma Allah la de manmo ya musor de ma Allah la de manmo ya ngar mo razak de ma Allah la de manmo ya jama de ma Allah la de manmo wa so man ya magalo Yaina wa bentina la mariha mu Yaina wa bentina Allahumma alani dare iza ka farara Yaina wa bentina Allahu Yusuf ra wa mu Allahu rahina Yaina wa bentina bal dirsa signi baya Naam dirsa maraka butugo wallahi anda galano ka anyen mo yalla ma janyo amin kana mo denga ska kana mo nya ko e kana ngai duga wala nyina kana mo ya de juna ya fodi jazalahu bil khairati anna ay mata langa nangal qur'ana azifa wa tasala jazalahu bil khairati anna ay mata langa nangal qur'ana azifa wa tasala ya rabbi Ali jama mi taxala lahara ka bo angara mo ra ala ko tourma angara mo mir beya bi anda ka la ñon ka ñena ma ya ala ma jagnana ñena ma ya ala ma jagnana ayna si kar mi la wande timite ala mama de bilahere ala mama de binande ala mama de mutale wala ala mama de la ila la ila yumine Wallahi fen bi ka mo gamin lura abdul mu'min anyana ma ya ala ma janya amin tuma sam badenu angara mo goru naam anti grasuna na munu foare la nagrawul yawma من لم يذكر ناسا لا يذكر الله على تراك فاين من كسب على تراما ني مغو مغو لك كاتيا باد ني نغوني جاسلاتي الله تعالى يرجسلا من ني يسر تراما ايا تراما ايا تراما ايا تراما بيلين كوسو لا نذكر على البلد لا ala tira do kafwani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ala madina ibn abbas ma ibn abbas ka shaba min ashama la asara salingo katas ga ala tira nyatile lana dobe ala tira fe nyaka la asara sar ka besi ga dugare ki masara dafur kan shabare abe masara dafur kara ibn abbas kana ala tira nyinga ya rasulullah ala tira nyinga anbiya kono madina kono ya khayru julasaina afdal ayu julasaina afdal ayu julasaina afdal allah tina nyafa kinyi ngao madina kono sulama ya kono joyo ta sig dugale chanya anya kanga signal ye la na kra oli ya don sig dugale chanya anya kanga signal ye la na kra oli ya ma la na kra oli ya ma la na kra oli ya ma nya fware yo modi kanu don bi sa otra ka diarma Yalla ne baraje. Kudusile ka fante e ka talulim na ka sig bakana e munno wallahi munandura nabi ta lalgalami ibn abbas kala tiranga baqtum ilmi amdunja baqtum ilmi Dura nafisa lal garami Dura nafisa lal garami Andun jahli to akatyo Andun jahli to akatyo Dura nafisa lal garami Nafisa lal garami Jamaa ibn Abbas ka jam Allah tiranya nga jamaa nyana ku ya Rasulullah ayu julasaina khairu ayu julasaina khairu ayu julasaina afdal la tiranya ansi nyogon be kono jiman be sir nyogon mi ya fitab anyaka nga signal kawo akutie dole dubu sawa soramina kawo nu dubu sawa ma so mo ko kono yure bodu kono arkan signal tigi kawo ala dubu sawa tigi nyaka sara kurna biye karanga akara he ka kurna do do gafere ka sutara naye ni jo sawa tiara la tisnara ande na natare o jo sawa baya jo jo na jo na ala tira ko asig ni mo ko dole yo man zakarakum la ha ru ya tu ho man zakarakum la ha ru ya tu man zakarakum la ha ru ya tu wazada Senemikum matiku wallahi wazada senemikum matiku wazada senemikum matiku wazakarakum bilahirati amaluha wazakarakum bilahirati amaluha wazakar Adi amalu Jo sawa ate cheo che la mo kana siganaye ate muso muso la mo kana siganaye ate karamo o karamo la mo kana siganaye Jo sawa ate karamo o mo kana siganaye ate limam na mo kana siganaye ate chokoro bara mi ka heji ka mo kana siganaye Jo sawa da wallahi zakarakum la riyatu ho zakarakum la riyatu ho zakarakum la riyatu da Angal mo samara di nya fo e loni ko no ala tirako arsigni mo dole ye man arsigni mo go ye yorbo di ko no zakaratum la ha ya tu ha arsigni mo go ye yorbo di ko no zakaratum la ha ya tu mo mi tanya na yir we yir blakalura ala ta kitira zakaratum la ha ya tu Niya belara kende yir blala ko zakaratum la ha ya tu anya na yir yatu yalo ala bene zakaratum la ha ya tu asigni mo gale mo mi ذكركم الله نفسا للجنمين عند الجاهل طاقت يوم عند الجاهل طاقت دورا نفسا للجنمين jamaa ibn abbas ka jam allah tiran nga jamaa nyana ko ya rasulallah ayu jilasaina khairu ayu jilasaina khairu ayu jilasaina afdal la tiraya ansiri nyogon be kono jiman be siri nyogon mi yafi sab anya kanga siri nay kago akuti e dole djuma sawa soramina kago mu djuma sawa ma soro mo kono yoro bodu kono arkan siri natige kago ala djuma sawa tigi nyaka sara kurna be karanga akara e ka kurna dodo gafere ka sutara nay ni djuma sawa tiara la tisnara kago andana natare djuma sawa be kago ajojona jona ala tire ko asigni mo ko dole yo manni zakarakum laha ru yatuho wallahi manni zakarakum laha ru yatuho manni zakarakum laha ru yatuho wazada sinemikum matikuho wallahi wazada sinemikum matikuho wazada sinemikum matikuho wazakarakum billahi rati amaluho wazakar zakarakum la haryatu da kelimikum matiku da kelimikum matiku da kelimikum matiku lilahirati amalu lilahirati amalu lilahirati amalu alemunir nyafwa ilombaka iloni konono angana mo samara de nya foye loni ko ala tira ko arsigni mo ko dole ye manni arsigni mo ko ye yorbo de ko no zakaratum la yatu arsigni mo ko ye yorbo de ko no zakaratum la yatu momita nya na yir we yir bla galu ala ta kitira zakaratum la yatu dinya bela rakel de yir bla la ko zakaratum la